แนะนำบทอัลมุนาฟิกูนบทอัลมุนาฟิกูนเป็นบทมาดานียะมี11องค์การแกนหลักของบทนี้ก็คือการกล่าวโดยละเอียดถึงการกลับกรอกสับปรับของพวกมุนาฟิกูนจนกระทั่งบทนี้ถูกขนานนามว่าบทอัลมุนาฟิกูนหมายถึงการเปิดโปงการกระทำของบุคคลประเภทนี้ในตอนต้นของบทได้กล่าวถึงมัญญาตของพวกมุนาฟิกูนลักษณะอันน่าเกลียดชังของพวกเขาและที่เด่นชัดคือการกล่าวเท็จและพฤติกรรมภายนอกผิดกับภายในเพราะพวกเขาจะพูดออกมาไม่ตรงกับที่พวกเขานึกคิดหรือมีความเชื่อถือนอกจากนั้นพวกเขายังขบคิดวางแผนร้ายต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดามุสลิมบทนี้ได้เปิดโปงพวกเขาถึงการทำบัตรสีและการก่ออาชญากรรมของพวกเขาด้วยการแสดงออกถึงการเป็นอิสลามในเวลาเดียวกันพวกเขาก็พยายามขัดขวางมิให้ผู้คนเข้าสู่อิสลามด้วยเหตุนี้ภัยและอันตรายจากพวกเขาจึงนับได้ว่ายิ่งใหญ่นอกจากนี้บทนี้ยังได้กล่าวถึงคำพูดอันน่าเกลียดของพวกเขาที่เกี่ยวกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการเชื่อมั่นของพวกเขาที่ว่าการเผยแพร่ของท่านรอซูลจะล้มเหลวและว่าพวกเขากลับมาจากสงครามบานีมุสตอลิกพวกเขาจะขับไล่ท่านรอซูลและบรรดาผู้ศรัทธาให้ออกจากนครมะดีนะห์บทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวเตือนบรรดาผู้ศรัทธามิให้สนใจกับความเพลิดเพลินการละเล่นและสิ่งเย้ายวนของโลกนี้จากการจงรักภักดีและการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ดังเช่นสภาพของพวกมุนาฟิกูนและว่าในการกระทำเช่นนั้นเป็นการขาดทุนโดยสิ้นเชิงและใช้ให้บริจาคในทางของอัลลอฮ์โดยหวังความโปรดปรานจากพระองค์ก่อนที่โอกาสจะล่วงเลยไปในสงครามมุสตอลิกอับดุลลอฮ์อิบนุซะลูลหัวหน้าของพวกมุนาฟิกูนได้กล่าวคำพูดอันชั่วช้าอันเนื่องมาจากว่ามีชายสองคนจากชาวอันซอรและมุฮาญิรินได้แย่งชิงกันตักน้ำแล้วก็ได้วิวาทกันชาวมุฮาญิรินได้เตะชาวอันซอรเมื่ออิบนุซะลูลได้เห็นเขาก็ร้องตะโกนไล่ชาวมุฮาญิรินแล้วกล่าวว่าวัลลอฮิสภาพของพวกเรากับพวกมุฮาญิรินเหมือนกับที่มีคำพังเพยกล่าวไว้ว่าเลี้ยงหมาให้อ้วนแล้วมันก็กัดเจ้าหรือตรงกับภาษิตไทยว่าทำคุณบูชาโทษวัลลอฮิหากพวกเรากลับไปยังนครมะดีนะห์แล้วเราจะให้ผู้มีเกียรติกว่าขับไล่ผู้ที่ต่ำต้อยกว่าออกจากนครมะดีนะห์ผู้ที่มีเกียรติกว่าหมายถึงตัวของเขาและผู้ที่ต่ำต้อยกว่าหมายถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาสาวกของท่านแต่ผู้กลับกรอกมุนาฟิกผู้นี้หาได้คิดว่าเกียรติยศนั้นเป็นของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และเป็นของบรรดาผู้ศรัทธาหมายถึงว่าชัยชนะความดีเด่นและความสูงส่งนั้นไม่ใช่เป็นของมุนาฟิกีนพวกมุชริกีนและพวกกุฟฟาร์ดอกแต่พวกเขาหารู้ไม่ทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเขามีจิตใจบอดครั้นเมื่อผู้ที่ไปร่วมสงครามครั้งนี้เดินทางกลับถึงนครมะดีนะห์อับดุลลอฮ์อิบนีอับดุลลอฮ์อิบนีซะลูลผู้เป็นบุตรของหัวหน้ามุนาฟิกได้ไปยืนอยู่ปากทางเข้าเมืองและได้ชูดาบของเขาขึ้นเมื่อบิดาของเขาเดินทางผ่านมาเขาได้พูดกับบิดาของเขาว่าวัลลอฮิท่านจะผ่านทางนี้ไปไม่ได้จนกว่าท่านจะกล่าวว่ามุฮัมมัดเป็นผู้มีเกียรติยิ่งและฉันนั้นเป็นผู้ต่ำต้อยกว่าผู้เป็นบุตรยังไม่ปล่อยให้บิดาของเขาผ่านไปจนกระทั่งบิดาได้กล่าวคำนั้นอับดุลลอฮ์ผู้เป็นบุตรนั้นเป็นมุมินผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงและเป็นคนดีเด่นของชาวอันซอรหลังจากนั้นอับดุลลอฮ์ผู้เป็นบุตรได้ไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกล่าวกับท่านว่าโอ้ท่านรอซูลผมได้ทราบมาว่าท่านประสงค์จะฆ่าบิดาของกระผมหากท่านประสงค์เช่นนั้นขอให้ใช้ผมเถิด ผมจะนำศีรษะของเขามาให้ท่านถ้ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับเขาว่าแต่ว่าเราควรปฏิบัติกับเขาและทำดีแก่เขาตราบที่เขายังคงอยู่กับเรา บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ ิดาจาอะกัลมุนาฟิกูนกาลูนัชฮะดูอินนะกะลรอซูลุลลอฮ์วัลลอฮุยะอ์ลัมอินนะกะลรอซูลุฮูวัลลอฮุยัชฮะดูอินนัลมุนาฟิกีนะลกาซิบูน เมื่อพวกกลับกรอกมุนาฟิกีนมาหาเจ้าพวกเขากล่าวว่าเราขอปฏิญาณว่าแท้จริงท่านเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งว่าแท้จริงท่านนั้นเป็นศาสนทูตของพระองค์อย่างแน่นอนแล้วอัลลอฮ์ทรงเป็นพยานว่าแท้จริงพวกมุนาฟิกีนนั้นเป็นผู้กล่าวเท ็จอิตตะคะดูอัยมานะฮุมจุนนะตะฟะซัดดูอันซะบีลิลลาห์อินนะฮุมซาอะมากานูยะอ์มะลู พวกเขาได้ถือเอาการสาบานของพวกเขาเป็นโล่เพื่อขัดขวางทางของอัลลอฮ์แท้จริงพวกเขานั้นสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไปช่างชั่วช้าจริง ๆ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون นั่นเป็นเพราะพวกเขาศรัทธาแล้วก็ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นจึงถูกผนึกบนหัวใจของพวกเขาแล้วพวกเขาจึงไม่เข้าใจ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ แล้วเมื่อเจ้าได้เห็นพวกเขาแล้วร่างกายของพวกเขาจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าและหากพวกเขาพูดเจ้าก็จะฟังคำพูดของพวกเขาเสมือนว่าพวกเขาเป็นท่อนไม้ที่ถูกยันไว้พวกเขาคิดว่าทุกๆเสียงร้องนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อพวกเขาพวกเขาคือศัตรูดังนั้นจงระวังพวกเขาขออัลเลาะห์ทรงให้ความอัปยศแก่พวกเขาทำไมเล่าพวกเขาจึงหันเหออกไปในทางอื่น وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ และเมื่อมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าจงมาเถิดศาสนทูตของอัลลอฮ์จะขออภัยโทษให้แก่พวกเจ้าพวกเขาก็หันศีรษะของพวกเขาไปอีกทางหนึ่งและเจ้าเห็นพวกเขาผินหลังออกไปโดยที่พวกเขาเป็นผู้หยิ่งยโส سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين มีผลเท่ากันแก่พวกเขาที่เจ้าจะขออภัยโทษให้แก่พวกเขาหรือไม่ขออภัยโทษให้แก่พวกเขาก็ตามอัลลอฮ์จะไม่ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนผู้ฝ่าฝืน